संसार प्राप्तो न कर्मण प्राधान्यम विज्ञानादीनाम तत्रा विशेषादित आसंख्यातो खलु इत्यादि वाक्य व्यावृत्य माह संसार प्राप्तो कर्म को जो प्रधान कहा गया था वो ठीक नहीं है। कर्म जैसे कारण विज्ञानादीनाम तत्रा विशेषात तत्र संसार प्राप्तो विज्ञानादि भी तो कारण है, विज्ञान पूर्व प्रज्ञा वासना ये तो आशंक अथो खलु आहु कह करके इत्यादि वाक्य वाक्य न व्यावृत्यम आह संसार संसारानर्थ निष्पत्तौ सर्वेषाम अविशिष्टता आरंभकाना विज्ञान प्रमुखानामिहात्मनः यद्यप्येवं तथापिह धर्मा धर्मात्मकं बुधाः कर्म प्रधानमिच्छन्ति यतः कर्म प्रयोजकम् प्रयोज्यमितरत् सर्वं विज्ञानादि यदीरितं प्रयोजकं प्रयोज्याच्च प्रधानमिति निश्चितम् संसार अनर्थ निष्पत्तौ सर्वेषां विज्ञान प्रमुखानां आरंभकानां अविशिष्टता आरंभकानां सर्वेषां विज्ञान प्रमुखानां यह आत्मन संसार अनर्थ निष्पत्तौ यह का अर्थ संसार के साथ संसार अनर्थ निष्पत्तौ आत्मन यह संसार अनर्थ निष्पत्तौ आरंभकानां सर्वेषां विज्ञान प्रमुखानां अविशिष्टता यद्यपि एवं तथापि यह धर्माधर्मात्मकं कर्म बुधा प्रधानमिच्छन्ति तो धर्माधर्मात्मक कर्म को प्रधान चाह कहते हैं। यतः कर्म प्रयोजकम् इतरत सर्वं विज्ञानादि अधिरितं प्रयोज्यम् कर्म प्रयोजक बाकी विज्ञानादि सब प्रयोज्य उसके अनुसार सब विज्ञान आदि और प्रयोजकम प्रयोज्याच प्रधान इति निश्चितम प्रयोज्य से प्रयोजक प्रधान होता है तो कर्म है प्रयोजक इसलिए सबके विषय कर्म प्रधान ऐसे कहते हैं। यह इति संसार अनर्थाप्ति निर्देश यद्यपि एवं तथापि यह संसार अनर्थ निष्पत्तु पूर्व सप्तमी तो पूर्व सप्तमी आयोजनीया पूरा सप्तमी तो पूरा सप्तमी आ पूरा सप्तमी यह आत्मन यह सप्तमी उसको किसके साथ जोड़ना पूर्व संसारानर्थ निष्पत्तु 205 में जो यह संसारानर्थ निष्पत्तु आरम्भ करना सर्वेशा में यह पूर्व सप्तमी उसके साथ और 206 में जो यह है उसका अर्थ संसारानर्थ आपते निर्देश कर्म प्राधान्य हेतु यतः प्रयोजकम कर्म प्रयोजकम इतर सर्वं प्रयोज्यम प्रयोजक तो कथम प्राधान्यम अतः प्रयोजकम प्रयोज्याच प्रधानम निश्चितम कर्म प्राधान्य श्रुति प्रमाण है श्रुति भी प्रमाण है पुण्य इत्यादि वचसा कर्म प्राधान्य वांछया कर्मोपसंहृतं श्रुत्या यथोतेनैव हेतुना। पुण्य पुण्य इत्यादि वाक्यन कर्म प्राधान्य वांछया श्रुत्या यथोतेन हेतुना कर्म उपसंहृतम। यथोत्वेति प्रयोजक कर्म है, कर्म उपसंहृतम यथोतेन हेतुना। यथोतेन प्रयोजकत्वेन कर्म प्रयोजक है, कर्म प्रधान जानते हुए श्रुति के द्वारा कर्म को उपसंहार के अंत में पूर्व पक्ष मनुभाष्य यहाँ तक तो हो गया पूर्व पक्ष। अनुभाष्य अनुवाद करके सिद्धांत वाक्य में आते कर्म कर्म प्रधानमित्येव साक्षात्सृत्युपसंहृतम्। पूर्वपक्षेत सिद्धान्तः कल्वाहुरिति भण्यते। पूर्वपक्षे कर्म प्रधानम् इत्येव साक्षात् श्रुत्या उपसंहृतम्। अथ खलु आहुरिति सिद्धांत वर्ण्यते। अथ खलु आहु काम प्रधान ये मंत्र में आया अकाम मान अथ अथ अथ खलु आहु काम माया एवं पुरुष। यहाँ तो हो गया पुण्य पुण्य न कर्मणा भवति पाप पापे न। अथ खलु आहु काम एवं पुरुष इति सहथा काम ये सिद्धांत सा कर्म प्रधानम इतव साक्षात श्रुत्या उपसंहृतम्। साक्षात्म शब्दपातत्म शब्द की साक्षात कहा। पूर्व पक्षानंतर सिद्धांत प्राप्तेर योग्यता द्योतक अथ शब्द अथ खलु आहु अथ है कि सिद्धांत पूर्व पक्षाने के बाद तत्र अथ खलु आहु इत्यस्य अर्थम आह मंत्र में अथ खलु आहु। अथो खल्वत्र पूर्वोक्ते प्राहुरुच्चैर्विपश्चित न कर्ममय एवायम् पुमान् सर्वमयः कुतः। अथ खलु खलु अत्र पुरोक्ते संसारानंद निष्पात हो उच्चैर् विपश्चित प्राहु न अयम पुमान कर्ममय एव सर्वमय। कर्ममय होने से सर्वमय हुआ इति न। यहाँ तक अथ खलु न आगे कुतः प्रश्न है उसका उत्तर देंगे। अथ खलु प्रागेव सप्तमे और अर्थदर्शित सप्तमे और पहले 205 श्लोक में आया संसारानर्थ निष्पत यह कह करके सप्तमी दो सप्तमी है अत्र पूर्वोक्ते दो सप्तमी वही संसारानर्थ प्राप्त हो। अतः खलु कर विपश्चित आहु न कर्ममय पुमान सर्वमय पुंस सर्वमय ते कर्ममय तो प्राधान्यन प्रयोजकम इत्यत्र प्रश्नपूर्वकम हेतुत्वेन अनंतर वाक्यम आदाय व्याकरणति कुतः ये प्रश्न है। अच्छा एक साथ आगे श्लोक है पुंस सर्वमयत्वे कर्ममयत्वं प्राधान्येन प्रयोजकम ये जो कहा इत्यतः प्रश्नपूर्वकम हेतुत्वेन अनंतर वाक्यम आदत्ते व्याकरणति कुतः इत्यादिना। यतः काममयो भूत्वा प्राप सर्वमयात्मता प्रयोजक प्रयोज्यत्वे ज्ञानादीना प्रयोजकम्। कर्मैवावधृतं यद्वत् कर्मान्तानां प्रयोजकः प्रयोजक काम एवेति तत्स्पष्टं स यथेति विभाव्यते। पूर्व में कहा न कर्ममेव उपमान सर्वमेव, कुतः प्रश्न हुआ उसका उत्तर यतः काममय भूत्वा सर्वमे सर्वमे आत्मताम प्राप पुमान पुरुष, काममय हो करके सर्वमय होता है। प्रयोजक प्रयोज्यते आपस में सब परस्पर प्रयोजक प्रयोज्यत्व, ज्ञानादिनाम प्रयोजक प्रयोज्यत्व, कर्मेव प्रयोजकम अवधृतम, कर्मेव प्रयोजकम अवधृतम यदवत् कर्मांतानाम प्रयोजक कामेवीति, जैसे ज्ञानादिनाम प्रयोजक प्रयोज्यत्व कर्मेव प्रयोजकम अवधृतम यदवत्, इसी प्रकार कर्मांतानाम प्रयोजक कामेव प्रयोजक कामेवीति तत्स्पष्टम स यथेति विवाह से यथा काम भवति इत्यादि के द्वारा। अर्थात कर्म तक जितने पहले सब ज्ञानादिनाम प्रयोजक प्रयोज्यत्व कर्मेव प्रयोजकम कहा था वो ठीक है, किंतु बाकी कर्म को मिलाकर सब को नहीं करेंगे तो आगे कामेव प्रयोजक काम उसके अपेक्षा प्रधान। बार कुतः काम संसार से प्राधान्यन प्रयोजक न कर्म इतेतद् इतेतद् दृष्टान्ते ने दो दो कर चाहिए दृष्टान्त साधयति प्रयोजक प्रयोज्यत्व ज्ञानादिनां प्रयोजकं कर्मेव अवधृतं यद्वत् तद्वत् कर्मांतरं ज्ञानादिनां काम अतिरितानां काम को छोड़कर बाकी जितने प्रयोजकत्व प्रयोज्यत्व प्रयोजक प्रयोज्यत्व प्रयोजकत्व प्रयोज्यत्व प्रयोजक प्रयोज्यत्व से निरूप्यमाने कर्मेव तद इतर प्रयोजकम अवधृतम, अन्य कर्म काम को छोड़कर अन्य सबके प्रयोजक कर्म हुआ पुण्य भी पुण्य इत्यादि वचसा इति चेत् कथम काम से प्राधान्य प्रयोजकम अवधारित तत्र तत्स्पष्टम स यथा इति विभाव स यथा काम इति आगे कहते हैं। काम से संसार प्रयोजक अवसान भूमित्वात् प्रत्येक अज्ञान तन्मूल उपगम हानि इत्याशंका। काम यदि संसार प्रयोजक अवसान भूमि निष्ठा समाप्ति काम यदि हो संसार अनर्थ अवसान भूमि तो काम से यदि होगा तो प्रत्येक अज्ञानम तन्मूलम सारे संसार का मूल प्रत्येक अज्ञानम इति उपगम हानि अभ्युपगम हानि अभ्युगम त्याग इति आशंका प्रयोजकत्व इति प्रयोजकत्व कर्मा देहे काम प्राधान्यमीरितम् प्रयोजकानानिष्ठात्वे न तु कामो विवक्षितः। कर्मादेहे प्रयोजकत्वे काम प्राधान्यमीरितम् प्रयोजकानाम निष्ठात्व हेतु न काम विवक्षित, निष्ठा अंतिम समाप्ति काम ऐसा नहीं, काम के लिए अज्ञान कारण है, बाकी सब में काम हो गया प्रयोजक प्रयोजक काम से प्रयोजक अवसान भूमि तो अभाव हेतु माओ काम प्रयोजक अवसान भूमि क्यों ने निष्ठा जो कहा अवसान भूमि तो अंतिम स्तर हेतु महा यथा वस्तु यथावस्तपरिज्ञान कामस्यापि प्रयोजकं आप्ताशेष सुखापास्त दुःखत्वादात्मवस्तुनः कामस्यापि यथावस्तु अपरिज्ञानं प्रयोजकम् आत्मवस्तु न आपता अशेष सुख अपास्त दुखत्वात् आत्मवस्तु न आत्मा आपता अशेष दुख अपास्त दुखत्व आप्तम अशेष दुखम ये अशेष सुखम आप्तम अशेष सुखम है न अपातम दुखम यस्य अपात दुखम और कर्मधार हो जाए आपता अशेष सुखश्च अपात दुखश्च आत्मा नपुंसक नपुंसक आत्मवस्तु आपता अशेष सुखम च अपात दुखम च तस्य भाव आपता अशेष सुख अपात दुखत्वाद आत्मवस्तु न दुख नहीं है सुख सो प्राप्त है इसलिए का सबका प्रयोजक है अज्ञान यथावत परिज्ञान चौदह सत एवं विधम वस्तु नानवाप्तम सुखम किंचिन नानपास्तम तथा दुखम यो वे भूमे इति वचनाद योषनायेति चात्मनि तृतीय पाद में नान पास द्वितीय पाद में नान पास्तम तथा दुखम सुख है अच्छा अवग्रह है हाँ अवग्रह तो हो जाएगा हाँ इसे तो हमने पहले दुख बना दिया था अवग्रह तो ठीक है अवग्रह पाठ है तो ठीक है बड़े महाजा पुस्तक नहीं देखा पहले से बनाया होगा क्योंकि वहाँ भी सुखो यहाँ भी सुखो आ गया हाँ तो अवग्रह हो जाए पाठ है तो भी ठीक है अनवाप्तम सुखम किंचि नास्ति अनपास्तम तथा अदुखम किंचि नास्ति यो वे भूमा यदि वचनात् यो वे भूमा सौ सुख स्वरूप है यो असनाय पिपास आत्मनि दुख भी नहीं अनपात दुख तत् प्रतिपादयितुम् आत्म याथात्म्यम तावदाह आपता अशेष सुख अपास्त दुखत्वात् आपता अशेष सुखत्व मानमः यो वैभूमा अपास्त दुखत्व तदाह अनपास्त दुखत्व हाँ वो तो ठीक है अनपास्त दुखम होने से तो ठीक होता है क्योंकि अनपास्त दुख पहले था किंतु असुख पाठ है तो ठीक है तो यो वै भूमा यो असन है अब तो आत्मनि वचनादिति संबंध इति आत्मनि यो वै भूमा वचनाद यो असन वचनाद अनवाप्तम सुखम किंचि नास्ति अनपात्म तथा अदुखम किंचि नास्ति नास्ति करना पड़ेगा अनपातम दुखम अनपातम असुखम नास्ति तो अनपात असुख दुख नहीं है सब अपात है ना अनुपात न के साथ ना किंच ना अनपातम न है पंद्रह हो गया सोलह वस्तु स्वरूपम उक्त्वा तद अज्ञानजत्वम कामादे राह वस्तु आत्मस्वरूप के अज्ञानजत्वम कामादे सत एवं विधम वस्तु यतो तस्तद बोधतः काम द्वेषादि संभूतिर् मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् सत एवं विधम वस्तु यतः वस्तु एवं सतविदः अतः तद अवधतः काम द्वेषादि संभूतिर् मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् काम द्वेषादि संभूतिर् तद अवधतः मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् काम द्वेषादि संभूतिर् अबोध अज्ञान हो गया हेतु मिथ्या ज्ञान के मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् तद अवधतः मिथ्या ज्ञानत्व कारणात् काम द्वेषादि संभूतिर् अज्ञान से मिथ्या ज्ञान भ्रम ज्ञान मोह उसे कामदेव सादि संभूति निमित्तमा मिथ्या ज्ञान शोभनाध्यासादि रूप मिथ्या ज्ञान भावस मिथ्याध्यास शोभनाध्यास असुख में सुख सुख बुद्धि शोभनाध्यास रूप मिथ्या ज्ञान भाव तस्मा निमित्ताद कामादि जन्म ननु न प्रकृति वाक्य काम हेतु अज्ञान सुतम काम हेतु अज्ञान तो नहीं कहा गया तत्कथम तस्मा जन्म इति आशंक्य सामान्य न्याय माह यह अज्ञान का नाम नहीं तो भी सबका हेतु अज्ञान कैसे सामान्य न्याय अज्ञातम अज्ञातम वस्तु चो उद्देश्य तत्त्व प्रतिपत्तये प्रमाणानां प्रवृत्तिः स्यात् दन्यथा नोपपद्यते प्रमाणानां प्रवृत्ति अज्ञात वस्तु च उद्देश्य तत्त्व प्रतिपदे प्रवर्तते प्रवृत्ति स्यात् अन्यथा नोपपद्यते प्रमाणानां प्रवृत्ति अन्यथा नोपपद्यते तत्व प्रतिपदे अज्ञात वस्तु होए तो उसके तत्व ज्ञान के लिए ही प्रमाण की प्रवृत्ति उद्देश्य करेगी अन्यथा नोपपद्य प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होगी तो अज्ञात तत्व मानना पड़ेगा आत्मतत्व प्रमाण की प्रवृत्ति तभी होगी प्रमाण प्रवृत्ति अज्ञातम अर्थम आश्रित्य अज्ञात अर्थ को लेकर प्रमाण की प्रवृत्ति अन्वय मुक्ता है अन्वय हो गया और व्यतिरिका तद अभाव न तत्प्रवृत्ति अज्ञात वस्तु नहीं तो प्रवृत्ति नहीं अन्यथा न उपपद देते व्यतिरिक हो गया इसे अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रमाण की प्रवृत्ति अस्तव स्वाज्ञान से कामादि हेतुत्व किम आयतम ठीक है प्रमाण की प्रवृत्ति अज्ञात वस्तु को उद्देश्य करके है किंतु कामादि हेतु तो अज्ञान से किम आयतम क्या तदा प्रयोजकत्व प्रयोजकत्व भी देय यदि नामेह न श्रुता मिति प्रवृत्ति हेतुत्वात् तथा प्यत्राशित वसा यदि नाम यह प्रयोजक यम अविद्या प्रयोजकत्वे न श्रुता तथापि अत्र अत्र गाथ प्रयोजकत्वे मिति प्रवृत्ति हेतुत्वात् सा आश्रिता सा अविद्या आश्रिता यम अविद्या यदि नाम प्रयोजकत्वे यह न श्रुता तथापि अत्र मिति प्रवृत्ति हेतु तो साश्रित सा अविद्याश्रित मिति नहीं तो प्रमाणिक प्रवृत्ति का हेतु तो नहीं अविद्या नहीं तो अज्ञाते प्रमाण प्रवृत्ति नियमाद आत्मनिश्रुति प्रमाणे आत्मा में श्रुति यदि प्रमाण है उसकी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी तो आत्मा अज्ञात मानना पड़ेगा स्वाज्ञानम अश्रुतम अपनी तत्र तत्प्रवृत्ति हेतुतया इष्टम तत्प्रवृत्ति प्रमाण प्रवृत्ति हेतुतया अज्ञान अज्ञानम इष्टम तथा तो प्रतीचि कामादि दृश्यमान कामादि तद प्रत्यक्ष है कारणांतरभावात अज्ञानमेव तत्वेन स्वीकरोति कारणत्वेन अज्ञानी कारण स्वीकरोति कामादि करता है कामादि श्रुति प्रामाण्य तत्प्रवृत्ति हेतुत्वेन आत्मनि अज्ञान सिद्धिस् तत्प्राण्य तो संदिग्धम बाधिना तत्र विवादात एक आशंका पूर्व विषय कहता है श्रुते प्रामाण्य श्रुति प्रमाण हो तो तत्प्रवृत्ति हेतुत्व न प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्व न श्रुति रूप जो प्रमाण तत्कार श्रुति रूप प्रमाण श्रुति प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्व न आत्मनि अज्ञान सिद्धि प्रमाण प्रवृत्ति हेतुत्व न आत्मनि अज्ञान सिद्धि श्रुति प्रमाण हो तो तत्प्राण्य तो संदिग्धम श्रुते श्रुते प्रामाण्य तो संदिग्धम संदिग्धम क्यों बाधीना तत्र विवादात इति आशंक्य सर्वेषां सर्वेषामपि मानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः सर्वमेयातिवर्त्यात्मा यथात्म्यं प्रतिबोधतः सर्वेषाम अपि मानानां श्रुति परमं प्रमाणं सर्वमे अतिवर्ति आत्म यथात्म प्रतिबोधत श्रुत्या सर्वमे अतिवर्ति सर्वमेव को अतिक्रम करने वाले आत्मगण यथात्म से प्रतिबोधतः श्रुति परमं प्रमाणं न तावत् वेद प्रमाणे संदेह प्राच्यामेव मीमांसायां त निराकरणात् प्रमाणे तो पहले हो गया पूरा मीमांसा में उपनिषद सदस्तु तत्वावेदकतया प्रमाण मिति भाव उपनिषद जो प्रमाण है तत्वावेदक प्रमाण बाकी सब अतत्वादिक आवेदक तासाम तत्वावेदक तासाम उपनिषद तत्वावेदक क्यों सर्व में अतिवर्ती आत्मा यथात्म वदत वो तो सर्वत्र जहाँ अज्ञान मानते हैं ज्ञान होने के पहले अज्ञान मानते हैं तो अज्ञान प्रागभाव ज्ञान का प्रागभाव अज्ञान का ज्ञान है तो ज्ञान का प्रागभाव किस होगा जो अज्ञान का ज्ञान है नहीं यहाँ मतलब सर्वत्र जो यहाँ वो तो सिद्ध हुआ है अज्ञान ज्ञान का प्रागभाव को ज्ञान होने के तो ज्ञान का ज्ञान से नहीं वो तो प्रत्यक्ष होता है ये भी एक युक्ति है श्रुति प्रमाण की प्रवृत्ति होती है तो अज्ञान मानना पड़ेगा यहाँ श्रुति नहीं कहने पर भी यहाँ क्यों लिया क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति होती आत्मा यथात्म में और प्रवृत्ति होती तो अज्ञान में प्रवृत्ति होती तो अज्ञान मानना ही पड़ेगा एक युक्ति है ये सिद्ध है और बाकी अन्य पर प्रमाण है क्योंकि यदि अज्ञात नहीं माने अज्ञात वस्तु को उद्देश्य करे प्रवृत्ति होती तो अज्ञात का ज्ञान हुआ अज्ञात वस्तु को उद्देश्य करे प्रमाण की प्रवृत्ति होगी तो अज्ञात वस्तु को ज्ञान हुआ अज्ञात वस्तु का जब ज्ञान हो गया उसमें ज्ञान का प्रागभाव कैसे कहेंगे इसलिए ज्ञान का प्रागभाव नहीं कर सकते अज्ञात का ज्ञान है वो अन्य तो विचारता है ज्ञान कौन से ज्ञान है साक्षी ज्ञान है तो अज्ञात वस्तु को उद्देश्य करके प्रमाण की प्रवृत्ति होगी तो तब अज्ञात वस्तु का ज्ञान हो तब उद्देश्य बनेगा उद्देश्य होने के लिए तब प्राणी प्रवृत्ति होगी इसी प्रकार वो सिद्ध हो जाता है और उसको प्रत्येक तले में अलग अलग बताने की जरूरत नहीं। श्रुति प्रामाण्यात् तत्प्रवृत्ति हेतुत्वेन आत्मनिष्ठमपि तद अज्ञानम न कामादि कारणम अभी कहते आत्मनिष्ठ अज्ञान सिद्ध हो गया श्रुति प्रमाण से प्रवृत्ति हेतुत्वेन किंतु तद अज्ञान न कामादि कारणम क्योंकि आत्मन सब कारण तो अंगीकार आत्मा सब का कारण काम आदि सब का कारण होगा इति आशंका है तस्माद इति तस्माद तस्माद अज्ञात आत्मे इव कामादेशात् प्रयोजक यतो बोधस्य विध्वस्तौ पुंसस्यात् कृतकृत्यता आत्मा सब का प्रयोजक है तो ठीक है अज्ञात आत्मा ही वह काम आदेशात प्रयोजक अज्ञात आत्मा सब का है तो ही या तो अबोधस्य विध्वस्त हो पुंस कृतकृत्य दर्शात अज्ञान की निवृत्त होने से पुरुष कृतकृत्य हो जाता है अज्ञात आत्मा ही सब का कारण है तस्माद अज्ञान से आत्मनिषिद्धत्व तत्सदार्थ तस्माद अज्ञान से आत्मनिषिद्धत्वाद अज्ञात आत्मा ही वो आत्मन अज्ञात से कामादि प्रयोजक फलित फलित अबोध से विध्वस्त कृतकृत्यता काममय एवं इत्यादि व्याख्याय स यथा काम इत्यादि तात्पर्य काममय वयम पुरुष स यथा काम तत्कर्तव्य भवति इति वागीति वाङ्मनकाय साध्यायाः प्रवृत्तिः काममूलतः यथा तत्प्रतिपत्त्यर्थं स यथेत्युत्तरा श्रुतिः यथा वाङ्मनकाय साध्याय प्रवृत्तेः काममूलता तत्प्रतिपत्त्यर्थं स यथा काम भवति इति उत्तराश्रुतिः। ये काममूलता कैसे प्रवृत्ति है वाङ्मनकाय साध्य प्रवृत्ति कामक प्रवृत्ति के लिए 21 कथम काममूलत्वं त्रिविध प्रवृत्तेर उच्यते। त्रिविध वाङ्मनकाय साध्य पुण्यवै पुण्यन इत्यादि कर्मण सर्वजगत मूलत्व प्रतीत सबका काम मूल जग कर्म ये सब जगत का मूल इतिहास क्या सर्वस्य सर्वस्य जगतो हेतु सर्वस्य जगतो हेतु पुण्यापुण्य समीरिते यद्यपि ह परो हेतु काम एव तयोरपि यद्यपि सर्वस्य जगत हेतु पुण्यापुण्य समीरिते तथा यह तयोरपि परो हेतु काम एव वो जो पुण्यापुण्य का भी पर हेतु काम है सारे जगत का हेतु पुण्यापुण्य तो कहे गई उसका भी हेतु काम है पुण्य भी पुण्य न इत्यादि वाक्य में यह पुण्य भी पुण्य न ये कह दिया सर्व जगत हेतु पुण्यापुण्य सर्व प्रकार प्रभुतो प्राधान्य न काम से प्रयोजक प्रमाण महा काम ही प्रयोजक अकाम से क्रिया का आचित दृश्यते नेह कस्यचित् यद्यद्धि कुरुते जन्तुस् तत्तत् कामस्य चेष्टितम् यः कस्यचित् अकामस्य काचित् क्रिया न दृश्यते यस्माद् हि यद्यत् जन्तु कुरुते तत्तत् कामस्य चेष्टितम् अथ कामस्यापि क्रिया दृश्यते अकामस्यापि क्रिया होति क्योंकि न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठते अकर्म कृत् गीता में आया तो कर्म तो करेगा इच्छा नहीं होने पर ही इत्यादिश मते तथा च अदृष्टिवचनम् अनुभव विरुद्धम् अदृष्टि कहते न दृश्यते तो अनुभव अनुभव स्मृति प्रमाण से जो अनुभव तद विरुद्धम इत्यतः निष्फलम इति निष्फलम कर्म सर्वं स्यान् नचेत काम पुरःसरम् अपराध लघुत्वं च दृष्टं पुंसोऽप्यकामतः सर्वं कर्म न चेत् काम पुरसरं निष्फलं स्यात् अकामतोपि पुंसः अपराध लघुत्वं च दृष्टं कामपूर्वक नहीं तो कर्म निष्फल और यदि अकामत कुछ कर्म किया तो अपराध लघु कम दोषे कामादृते कृतमपि कर्माफलम् इत्यतः हेतुमाह कामादृते कृतमपि कर्माफलम् क्योंकि अपराध लघुत्व है वही अफल है कह दिया रागम बिना प्रमाद उपन्नते भी दुरीते प्रमाद से कोई पाप हो गया पुरुष से दोष अल्पत्व धर्मशास्त्र से उदिष्ट धर्म चांडालान्नम प्रमादेन यदि भुंजित युद्ध ततश्चांद्रायण कुरियान मासम एकम व्रतम चरित प्रमाद से यदि खा लिया द्विज चंडाल के अन्न तो चंद्रायण एक मास करे प्रायश्चित विधान किया, और जान बुझ कर खाए तो और अधिक दोष है, इसमें लघु कम दोष है, बड़ा मुश्किल है। तद काम पूर्वकम कर्मा फलम इत्यर्थ हाँ पता नहीं चलता है बनना बहुत पड़ा। वो तो सन्यासी के लिए भी भिक्षा में ऐसे नियम, एक दिन ब्राह्मण घर में जाए नहीं तो भूखा रहे, दूसरे दिन ब्राह्मण घर जाए उसके बाद क्षत्रिय के पास जाए नहीं मिलेगा तो भूखा रहे, तीसरे दिन फिर ऐसे करे, चौथे दिन ऐसे आया। अब परमा से ज्ञान हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं, ज्ञान नहीं पंचमी में क्या हो तो उसमें नहीं, नहीं तो सन्यासी के लिए भी नियम कुछ है, किंतु कठिन है बड़ा। और बनना आज तो बड़ा विभाग आजकल सब परस्पर अन्य जाति संकर जाति मिश्रण, हाँ हाँ ऐसे कितने स्थान पर ऐसे ही एक अनुलम के प्रतिलम है। ब्राह्मण यदि पुरुष है तो स्त्री क्षत्रिय वैश्य उनसे चलता है, और कहीं इसे देखा कहीं के देखा है कि तो स्त्री तो ब्राह्मण के और पुरुष उसके चतुर्थ बनना है, दो तो बिल्कुल विपरीत है, उसमें बब तो पाप निषिद्ध है इसे ग्रहण करना। कोई हमको पूछा कि दो तीन साल इसे हुआ है, अभी भी कोई पूछा है ब्राह्मण जाति की, किंतु उसको ब्राह्मण जाति पर कोई लड़का नहीं मिलता है तो अन्य जाति मिलता है, तो पूछा तो मैं क्या नहीं हो तो नहीं है, वो यहाँ आई थी, ये निकेश्वर से परिचित है, तो लड़की कभी ब्राह्मण जाति है तो ब्राह्मण जाति के वो अच्छा पढ़े लिखे सी है, उसके ब्राह्मण जाति लड़का कोई मैं क्या गरीब हो कैसा भी हो ब्राह्मण ही लेना है करना, किंतु पूछते और एक बार पूछे क्या कर सकते मैं क्या, तो हम नहीं कर सकते कर सकते हाँ करके, और कहीं से दो स्थान में से आए वैसे प्रतिलोम है तो फिर आप कुछ कह नहीं सकते, किंतु अनुचित है ऐसे त्याग होता है बहुत स्थान में, कहीं कहीं ऐसे ही जान कर किया है। तो वो तो आजकल जो पढ़ते समय ऐसे पहले निश्चय हो जाता है आपस में, फिर बाद में और उसका बड़ा कठिन होता है ऐसे ऐसे ऐसे कहीं कहीं देखा ऐसे ऐसे होता है। दो स्थल पर हम जो देखे तो उनके घर वाले लड़की के घर वाले मना करते, मना करने पर भी ये फिर बाद में ऐसे रहते फिर करते, तो कोई तो लड़की वाले फिर उसको छोड़ देते हैं जाते नहीं, ब्राह्मण की लड़की धोबी के साथ शादी कर लिया, वो वहाँ आंध्र में गए थे हैदराबाद में, तो देना दोनों सा अच्छा सत्संग करने के लिए दोनों आए दोनों आते तो ठीक है, किंतु बाद में इसे पता चला तो बड़ा विचित्र है। तो उसके घर वाले लड़की के घर वाले बिल्कुल छोड़ दिए, ऐसे कहीं कहीं चल जाता है, कहीं कहीं फिर स्वीकार कर ले करना पड़ता है। कोई व्यक्ति इसे जो कि बड़े आस्तिक है, इसमें वो बहुत आस्तिक है, प्याज रसन नहीं कहने वाला, किंतु उसकी लड़की एक ही लड़की है अच्छे लड़के, वो मुसलमान को शादी करने के लिए निश्चय कर लिया, ये जितने कहने पर नहीं हुआ, फिर बाद में हमसे पूछा था, मैं उसका उपाय भी बताया किंतु नहीं माना, फिर वही से हो गया, वो चल कर के चली गई होटल में कह रहे, फिर बाद में इसको उसके पीछे मोह होता है ना, किंतु कोई इसे किया था सुना था कि उसके लड़की से कहीं जाना है मुसलमान जाना, तो उसके पिता ने कहा तो इसे चले जाओ कोई बात नहीं, हमारी इसे लड़की नहीं है अथवा मैं बाहर से लड़की लाकर शादी करूँ कन्या दान करूँगा, मैंने तुझको नहीं, वो लड़की चली गई कहीं ऐसे जाते कर कोई मुसलमान शादी कर, ये फिर दो तीन लड़की ले करके कन्यादान किया, अच्छी खर्च करके बहुत अच्छी तरह से शादी कराया, और जो चली गई थी जो लिया था वो तो इससे बहुत धन मिलेगा करके लिया था, ये तो धन कुछ नहीं दिया, फिर आपस में खड़बड़ फिर वापस आई, फिर वापस आए तो बोला चलो कोई बात नहीं तो आई तो तुमको शादी करा देंगे, फिर कहीं मुझे क्या होगा, किन्तु ऐसे हुआ था, ये सुना था, ऐसे कुछ हुआ है, मतलब कोई किया था तो उसको मैं ही बताया ऐसे हुआ था, ऐसे आप छोड़ दो। किंतु सब लोग को छोड़ नहीं पाते, मोह होता है। फिर बाद में जब लड़की चली गई, एक ही लड़की, फिर पिता एक साल दो साल से रहेगा, एक साल से मैं ना, फिर बाद में वहाँ जाकर पहुँच गए, पहुँच गए तो फिर उसका धन संपत्ति, और धन संपत्ति फिर मोह, पुत्र आदि संतान के प्रति मोह होता है। नहीं तो ये करता है, चली गई तो चली गई, तुम धन का सदुपयोग करो, किंतु धन का मोह उन लोगों को छोड़ता नहीं, ऐसे होता है। तो ये जाति भेद तो सब चलता है, चलेगा, बड़ा कठिन है। तथा कामम पूर्वकम कर्माफलम, तभी कलयुग में जो संन्यास निषेध है उसका आया, यावत वर्ण सम वर्णाश्रम विभाग से यावत वेद प्रवर्तते, और ये तब अग्निहोत्रादि कर्म संन्यास तावत कर्तव्य, ऐसे स्मृति में आया। जब तक वर्णाश्रम विभाग है, वेद की प्रवृत्ति है, तब तक संन्यास करना है, नहीं तो कलयुग में संन्यास फलतर्पणम देवराज शत्रु शतोत्पत्ति कलु पंच विवर्जित में छाया, कड़ी युग में विवर्जन है। किंतु इस समय उसका है, जब तक वर्णाश्रम विभाग है, वेद की प्रवृत्ति है, तब तक संन्यास है। जो वैराग्य पूर्वक संन्यास उसके लिए तो आया, यदि भी आयतर था तो भी अभी तो यही है, जो क्रम संन्यास है अभी नहीं, वैराग्य पूर्वक संन्यास वो भी तब तक है, जो तो वर्णाश्रम विभाग, तो अर्थात वर्णाश्रम विभाग अभी है, बहुत तो मिश्रण हो गया, सब पता नहीं चल गया, किंतु कुछ विभाग है, कुछ लोग निष्ठा है, कुछ करते हैं, कुछ है, और एक हाँ क्या करते हैं, सांग वेद विद्यालय में केवल ब्राह्मण के वेद अध्यापन करते रहते हैं। मैं क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का तीनों का तो अधिकार है, दी जाए जो अच्छा जो विद्वान जिनसे हम पढ़ते थे कर्नाटक के, बहुत सज्जन है। बोले ये कहीं ऐसे आया, कलह व आद्यंत स्थिति, कलु आद्यंत स्थिति, ब्राह्मण और शूद्र क्षत्र वैसे धीरे धीरे लोप हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, आगे होगा थोड़ा थोड़ा जो है, अभी पूरा लोप नहीं हुआ है, उसको ले करके केवल ब्राह्मण को पढ़ाते हैं और वैसे नहीं पढ़ाते। तो ये थोड़ा सा दक्षिण में कुछ है, और कहीं कहीं अन्य उत्तर में कुछ कुछ है, निष्ठा है उनका इस प्रकार है। उनको बहुत पहले वो टेलीविज़न वाले उनके पास गए थे, कुछ वेद मंत्र थोड़ा बोलो, बोलकर उसका थोड़ा अर्थ बता दो, वो टीवी में बहुत पहले टेलीविज़न में उसको प्रचार करेंगे। बोला ये पूछा उन्होंने, ये किसको सुनाना आपको, ना सबको सुनाएंगे, तो सब मतलब किस किस जाति के, उस जाति का सब सुनेंगे, वो मना किए, बोले ना हम नहीं सुनाएंगे, मतलब कुछ अच्छा मंत्र आप बोल करके उसका जो जो मंत्र दे करके सब के लिए उपकारी से कुछ मंत्र बोल देना, उसका हिंदी में अर्थ बोल देना, उसके रिकॉर्ड करके सब सुनाएंगे रोज। तो फिर वो नहीं सुनाए नहीं, और दवाई औषध खाने के लिए जरूरत पड़ा, औषध मुख में डालेंगे क्या क्या मिला होगा, मुख में औषध नहीं लेंगे, बोले तो तुम इंजेक्शन दे दो, कोई बात नहीं, इंजेक्शन लेने के राजी है, कोई लोग तो इंजेक्शन नहीं ले करके दवाई लेना चाहते, वो कहते मुख में दवाई लेंगे उसमें क्या क्या मिला है हमको पता नहीं, दवाई जो जली रहता है उसे मिला हुआ रहता है, उसकी सुरक्षा के लिए मद्या व्यापार रहता है, तो इसलिए वो कहते नहीं नहीं खाएंगे नहीं, तो इंजेक्शन वो तो दवाई कोई दवाई खाने के भैया, और होम्योपैथी की दवाई चाहते थे उनके गुरुजी देते थे, कि होम्योपैथी दवाई में भी वो मिला हुआ रहता है, होम्योपैथी दवाई में भी दवाई को रखने के लिए अलगो रहता है। तो भी ऐसे निष्ठावान थे, वो संन्यास लेने के लिए कहा, हम कैसे संन्यास लेंगे, हमको तो चाय पीना पड़ता है, मतलब चाय पीना हमको पड़ता है तो संन्यास कैसे लेंगे, संन्यास लेंगे तो पूरा पूरा निष्ठा होनी चाहिए। मैं क्या हम लोग तो चाय का फिर से पीते रहते नहीं, ऐसा संन्यास लेना मतलब पूरा ऐसे दंडी समय से बनाना था, उनको खपर रखेंगे और चाय भी नहीं पीना चाहिए, ऐसे सब लोग ऐसे नहीं करते हैं, किंतु उनका ऐसा था पूरा निष्ठा ऐसे करना है, तो बड़े निष्ठा ऐसा तो ब्राह्मण थे, अंतिम तक रहे वही वाराणसी में ही देवता हुआ, बड़े सज्जन है, बड़े साधु संत सन्यासी से भी बढ़कर के बहुत बिरलते हैं, साल भर में जितने रुपया उनके पास कोई दक्षिणा कुछ कर्म कांड थोड़े करते थे आएगा, और सब उनके नृसिंहजन्म चतुर्दशी त्रयोदशी गुरु हुए उनके कुल देवता, उस दिन में ब्राह्मणों को सब को बुला करके भोजन दक्षिणा देंगे, तो सब कथा कर देंगे। ऐसे बड़े निष्ठा वाले तो अभी भी कुछ कुछ है, काम है तो वर्ण विभाग है क्या ना? हाँ बताते कबीरा ने तो बताया, बोला वहाँ ऐसे आजकल इतने हो गया वो नहीं मानते हैं, कुछ ब्राह्मण निष्ठावान मानते हैं, सब लोग भी नहीं मान पाते और आपस में परस्पर में आना जाना खाना पीना चलता है। बहुत जब हो जाते हैं तो आपस में विवाह आदि में इनको बुलाएंगे वो इनको बुलाएंगे ऐसे भी कहा जाते हैं। यहाँ तो सर्वत्र ऐसे नहीं हुआ, ये सामान्य जो आधुनिक भी होता है, नहीं तो सामान्य में क्या मुसलमान घर में कोई खाया मुसलमान क्रिश्चन को बुलाना ऐसे तो इधर तो नहीं हुआ, किंतु आजकल धीरे धीरे जो पढ़े लिखे विदेश देश विदेश ये सब होने पर विदेश हो जाता है तो चलता है ऐसा। तो ये जान करके नहीं जान कर खाए तो दो साल बहुत, और जान कर चांडा लेना है खाना है तो उसके लिए प्रायश्चित नहीं, इसके तो प्रायश्चित कहा वो भी चांदा ने एक मास करने के लिए कहा, इसके लिए दोष है। हाँ असम में तो गवाल है वो कलु श्लोक है मालूम नहीं श्लोक कल को बता नहीं लिखा है बृहदारण्य परिषद में या सन्यास का है ना उसमें में टिप्पण लिखा है। पहला पहला क्या है गवालंभो असालंभो नहीं इतना नहीं असारंभ और एक है फल कुछ श्लोक है देवराज सूत्र स्वतोक्तवती अंत में कह रहे हैं। हाँ वो तो मानने में नहीं मानने वाले तो नहीं मानने वाले तो गीता को भी नहीं मानते। श्रुति वाक्य कोई आया कहीं श्रुति में नहीं है किसी पंडित ने लिख दिया न स्त्री शुद्रो अधियाताम वाक्य आया तो उसको कहते न स्त्री शुद्रो अधियाताम न को किसने लिख दिया। इसीलिए मीमांसा न्याय प्रकाश में मुक्तावली में न स्त्री स्त्री शुद्रो अधियाताम लेकर विचार आया किंतु कोई कोई न को बोलते नहीं, और उसमें स्त्री शुद्रो अधियाताम श्री शुद्र पढ़े ये स्त्री को शुद्र को बताए ऐसे तो न जहाँ उसको छोड़ देते न का पूरा वाक्य ऐसा तो नहीं करे ना तो ना नहीं है तो जोड़ दिया। काम प्रवृत्ता त्रिविधापि फलवती प्रवृत्ति त्रिविधापि प्रवृत्ति काम प्रवृत्ता फलवती इति अत्र प्रतिज्ञापूर्वकम आत्मेविदम अग्र आसीद एक एव स्व कामयत इत्यादि श्रुति प्रमाण ये भी प्रमाण स्व कामयत कामना करके ही प्रवृत्ति हुई। काम प्रवृत्तो ही नर संचिनोति शुभाशुभे आत्मवेदमिति गिरा श्रुति तत्प्रागपीरितम् नरः काम प्रवृत्तो हि शुभाशुभे संचिनोति एतत् आत्मवेदमिति गिरा श्रुत्या प्रागपीरितम् आत्मवेदम् अग्र आसीत् कह करके शोकामेत कह करके कामना प्रवृत्त सो होता है। तत्र अन्य व्यतिरिक आनुकूल्यम भक्त ही विशद अन्य व्यतिरिक कामना होने से करता है। काम मूलत्वम सर्व प्रवृत्तिरुक्त्वा काम शब्दार्थम आव काम शब्द काम गर्धोभिलाषश्च तृष्णेतेकार्थवाचकाः आसंगपूर्वकः कामो नासंगविरहादसौ कामो गर्धः अभिलाष तृष्णा चार हो गया इति एकार्थवाचक आसंग पूर्वक काम, काम आसंग पूर्वक, आसंग होने से काम, न आसंग विरह दसो, आसंग विरह दसो न काम न अन्य व्यतिर क्या दिखा दे आसंग काम का हेतु ये आसंगोपि काम पर्याय सकस्मात् अत्र अभिलाषादिवत न गृह्यते, क्यों तत्र आसंग पूर्वक काम, काम का हेतु आसंग, इसलिए काम आसंग अपर्यावाचक नहीं। आसंग क्या है? आसंग अभिनिवेश, अभिनिवेश तो मिथ्याध्यास शोभनाध्यास, तस्मात् निमित्तात् काम भवति, काम का हेतु आसंग। न खलु अध्यास विकला भवन्ति कामी, न काम करने वाले कामी अध्यास रहित नहीं, शोभनाध्यास होने से इच्छा है। तथा च निमित्तत्वेन पार्थक्यात् न समव्यार, आसंग उसका निमित्त हो गया काम का, काम का निमित्त होने से एक साथ नहीं कहा। आसंगो निमित्तम काम से इत्यत्र प्रमाण, ध्यायो तो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगासंजायते काम इति सर्वज्ञ शास्त्रतः। ध्यायतो नन्तो विषयान ध्यायतः पुंसः तेषु संग उपजायते, संगात काम से संजायते इति सर्वज्ञ शास्त्रतः, शास्त्र शास्त्रात् सर्वज्ञ शास्त्र गीता है तो व्यास जी के शास्त्र सर्वज्ञ शास्त्र परमात्मा के वाक्य ध्याय स यथा इत्यादि तात्पर्य उक्त्वा यथा काम होती तत्कृत अक्षराणि व्याकुर्वन् काम पदार्थम अनुवदति, काम पदार्थ का अनुवाद पुंस पुंसो या विषया दित्सा सकाम इति भण्यते तद्गुणस्मरणाभ्यास दीक्षा पुंसो विवर्धते। या पुंस विषयादिच्छा स काम इति भण्यते, विषय से आदात्मिच्छा सा काम, पुंस तद्गुणस्मरणाभ्यासाद इच्छा भी वर्धते, गुणस्मरण शोभना से गुणस्मरणाद इच्छा बढ़ती है। यादृशन कामेन स पुरुष युज्यते तादृश कृतवान भवति, ये जो श्रुति है यथा काम तत्कर्तु भवति, जैसे कामने पुरुष उच्यते तत्कृतवान भवती इति अभिदित समान कहते हुए कामसह क्रतुत्वम वक्तुम पातनिकम, काम कैसे क्रतु है कहने के लिए भूमिका करते हैं। काम स्वयं क्रतु हो जाता है तद्गुण स्मरणाभ्यासाद पुंसो इच्छा अभिवर्धते, जो इच्छा अभिवर्ध वृद्धि अधिक इच्छा हो जाए तो एक क्रतु हो जाता है। तत्शब्द ने विषया गृहते तद्गुण स्मरणाद विषय गुण स्मरण से अभ्यासाद इच्छा है। 28 इच्छा वृद्धि फलमा, इच्छा उनसे क्या है कामिता दिशया नान्यस तदा तस्य रोचते निराकर्तु न च शक्ततः शक्यते येन केनचित्। पहले तो पुंस इच्छा भी वर्धते, आगे तदा कामिताद विषयाद अन्य तस्य यह न रचते, और कुछ रचे नहीं सब पास हुई, और निराकर्तुं च न शक्यते केन केनचित् तथा निराकर्त न शक्यते, अन्य कुछ नहीं उस निराकरण भी कोई नहीं कर सकता है। 29 तदा विषय गुण स्मरणाभ्यास अवस्था, तदा क्या तो विषय गुण स्मरण बार बार करते करते वही हुआ और कोई उससे रुचि करने हुई चाहता है, तसे थे काममय पुरुष, काममय पुरुष से न यह रुचते अन्य किस, यह तो अविद्यादशा अविद्या दशा है। दोषानुसंधान कामित विषय वैमुख्य मासंख्या दोष दृष्टि करने पर तो वैराग्य होगा, कामित विषय वैमुख हो जाएगा। इति आशंका निराकर्तुम इति, दोष अनुसंधान करने तो होगा, अन्य कोई निराकरण नहीं कर सकता है। दोष अनुसंधान है विषय वैमुख कभी भी, दोष अनुसंधान करें तो विषय विमुख तो हो जाएगा। तद अनुसंधान अभाव है और गुण चिंतन करता रहता है तो विषय पारवश्यम अशक्य निरसन निराश करना बड़ा कठिन है। पातनिका कृत्वा तत्कर्तृभवती वाक्यम व्याकृति, यथा काम होती पुरुष तत्कर्तृ इत्येवम् इत्येवम् वर्धमानः सन् क्रतुत्वं प्रतिपद्यते यदनन्तरमेवेह सकामः क्रतुरुच्यते। इत्येवं वर्धमान सन् काम वर्धमान सन् क्रतुत्वं प्रतिपद्यते, क्रतुत्व को प्राप्त कर लेता है, क्रतु हो जाता है। यदनन्तरमेव इहा चेष्टा प्रवृत्ति स काम क्रतुरुच्यते, काम क्रतु कहते मतलब अधिक बढ़ने पर वो क्रतु हो गया। उसमें भारती के सार में श्लोक दिया, रुचेर अतिशय काम्ये, रुचेर अतिशय काम्ये विषय क्रतुरीयते, विषय में काम्य विषय में रुचि अधिक हो जाए इसको क्रतु कहते। दोनों में भेद का, पाक्षिकम कर्म कामे स्यात्, काम उनसे प्रवृत्ति पाक्षिक, कामना मात्र से पाक्षिकम कर्म कामे स्यात्, करुत्येव क्रतु सति, और क्रतु होने पर करुत्येव क्रतु अधिक उनसे अवश्य ही करें। संकल्प शोभनाध्यास, शोभनाध्यास यहाँ क्रतु हो गया और अधिक काम रुचि अतिशय काम में विषय में ऐसे समय हो गया। ये कौन सा शो चला था, ऐसा तीस दस तीसी प्रकरणात करता काम हो और काम हो क्रतुत्वं प्रतिपद्यते एकः काम क्रतु शब्दार्थं स्फुटयति यदनन्तरमेव या चेष्टा ओम।